yolcu, şimdi gitti en son yolcu. Bitmedi mi hasret borcu, neredesin ay yüzlü? Zaman hancı bulut yolcu, şimdi gitti en son yolcu. Bitmedi mi hasret borcu, neredesin ay yüzlü? Şeker günler sağlar, gözlerime yaşlar dalar. Hatıralar beni de ağlar, neredesin ay yüzlü? Karakollar mı kuruldu, kelepçeler mi vuruldu? Bak bugün de akşam oldu, neredesin? Üstüne çökmüş kapaklanınca sevda yoluna, bir doğuş yaratıldı çırılçıplak. Ve sen, ve sen ay yüzlü, kurumuş yaprak gibi düşerken dalından, bir rah gibi uzun sesli koptun dudaklarımdan. Dön ay yüzlü, dön, neredeyse dön. Sensiz olmuyor, kan damlıyor gözlerimden kan. Gücün varsa gel, gel de sen de. Çünkü ben son nefes gibi titrek, çünkü ben çırılçıplak, çünkü ben sensizim, çünkü ben, çünkü ben. Gece çeker günler solar, gözlerime yaşlar dalar. Hatırlar